Циган мовчки побіг берегом. Гільмедов простував широким кроком. Вода липкою тінню лизала халяви високих чобіт. Він ішов, муркаючи під носа пісеньку. Циган побіг дужче, хучіше, вибалушивши очі в ніч. Ніч втягувала обох. Місяць пробивав хмари і морок. Чорна задубіла гола земля, косою загинала гірловиння. Циган почув пружність і легкість свободи. З розгону, розкидаючи руки, він прошив ніч, полетів у воду, впав на живіт біля берега. Звівся, долаючи слабину, судому у м'язах на чотири. Гільмедов витягнув широкого куцого військового ножа і черконув по лівиці, дослухаючись, як разом із тканиною лускає сухожилля. Циган, вирискнувши, перевернувся на спину, затулився здоровою рукою. Гільмедов закурив цигарку, потягнув поспіхом кілька разів, кинув воду. Підбіг Розан, захеканий і мокрий. Ударив обрубком під щелепу цигана так, що той хавкнув. Притримав підборіддя, попросив, ковтаючи слова, «Дай ножа, маттю, туди, не кусайся, тварюко!» «Я сам, оставь!» Гільмедов відтягнув куце тіло Розана, що в нього вчепилася здорова рука цигана. Набрав у легені повітря, змахнув ножем, загнав лезо між брів. Розан вивільнився, якусь хвилину вертів головою по смітниках. «Чуєш, тут хтось є!» Віталій втиснувся у смердючу масу. Десь поряд скавуліли собаки. Гільмедов нагнувся, обтер ножа. «Ето пси, Розанчик!» Оголений місяць котився важкою дорогою неба. Павуки пальців цигана не ворушилися. Розан витяг швайку і тричі засадив під серце, примовляючи, ну, от і все. Шкода. Така грошовита точка була. Де ми ще знайдемо таке ось? Злякано, стоячи навкарачки, повернув до Гільмедова голову. Гільмедов бавився ножем, перекидаючи в повітрі, ловлячи за ручку. «Пошли, пока ця страна стоїть. Пойдем віддільно, не бойся. А мені нахер бояться, поняв? То ти бойся». Тугий, як вата, вітер перевертав сніг між квадратами домів. Ріка бралася срібним серпанком. Дрібні краплі дощу впали на обличчя. Віталій розкрив рота. Запахи хлинули на нього разом з потоками води. Куріли позаду гнійні виразки смітників. Міст кістяком птеродактиля впирався в береги. Чорні безлюдні площі переверталися в очах. Він несподівано почув тишу, як лущить срібними крильми повітря, наводнюючись головами. Він ковтав туман, не чуючи задухи. Несподівана легкість у тілі підносила його ноги. Хотілося сміятися, і він розсміявся. Відшукав лавку, сидів у бродиві ліхтарного світла. Реве тепло у небі, угорі, тарабанячи далекими голосами, розкидавши рівним асфальтом порожні стаканчики, надуваючи парусом змоклі афіші. І він тоді, певне, подумав, що людині, доведеній до краю, нічого не лишається, як сміятися. Проте легкість, наповнена радістю, була зовсім інша, начебто тонув і сам себе рятував. Думки плуталися в голові, і це його тішило. Прийде світ. Ось воно вже береться, боязко кладучи разом з відлигою рівні пласти туману. Затремтіло голе гілляче, і він запам'ятає, подумав, той ковток спокою, котрий відтяв масний жах ночі. Позаду учення. Віталій поволі зрів разом із світанням, піднімав голову. Перед ним рівні вузенькі тротуари в кущах резеди, вифарбовані бордюрчики, гранітні доми, як ті давні вежі з широкими срібними вікнами, підсвічені муриною передсвітання. З під'їздів, що безшумно відчинялися, виходили чоловіки у строгих чорних костюмах, відкривали дверцята лімузинів, не обертаючи голови на запалені фіолетовим вікна. Вони сідали, війнувши стерилізованим запахом, присмак мигдалю, польових квітів, тальку, довго лишався на губах.